digitális talk show mindenkinek. Itt a netidők. Borsos áron dobnak piacra egy találmányt, amelyet a mi egyik régi kedves ismerősünk, Rátai Dániel fejlesztett ki. Emlékeztek? Csak nem a Leonardo 3D-re gondolsz. De bizony a Leonardo 3D úgy tűnik, hogy célegyenesbe jutott, és azért kell erre büszkék lennünk, mert tényleg egy magyar találmány, tényleg egy magyar gyerek, egy fiú találta ki. Körülbelül 5 éve volt ez a történet, és itt volt nálunk vendég a műsorban. És tudjátok, ez az a 3D-s pozícionáló eszköz, amelynek a segítségével tulajdonképpen az egész számítógépet egy virtuális háromdimenziós térbe tudjuk helyezni. Van hozzá szemüveg is, a kijelzőn, tehát a monitoron vannak kamerák, amelyek pozícionálni tudják a felhasználónak a fejét, és van hozzá egy kézi eszköz is. Amikor Dani itt járt nálunk 5 évvel ezelőtt, akkor ez még egy toll-szerű dolog volt, és egy kicsit átalakult, és egészen elképesztő módon ez Magyarországon is, és egyébként a Silicon Valley-ben is mindenféle innovációs díjakat nyert meg, és elkezdődik a gyártás. Hol? Hát biztos, hogy Kínában. Nem Magyarországon. Dunavarsányban egy magyar KFT indítja, erről szól a hír. Az MTI is lehozta ezt a dolgot, és tulajdonképpen tele van vele a sajtó. Én 4 éve láttam ezt a cuccot, 3-4 éve körülbelül voltam a Daninál, az ő fejlesztő irodájukban, ami még itt volt Budapesten, most nem tudom, hol dolgoznak, és nagyon-nagyon meglepően működött a dolog. Fejünkre adta ezt a kis cuccot, tehát elkezdtünk ott próbálkozni, körülbelül egy olyan 30 másodperc kellett, hogy az ember megszokja ezt a 3D-s élményt, és attól kezdve tökéletesen tudta kezelni, és tökéletesen ilyen egyszerű figurákat mutatott nekünk. Hát nem voltunk mi gyakorlottak, hogy ilyen bonyolult 3D-s alakzatokkal dolgozzunk, de ilyen kocka, meg kör, meg gömb, meg ilyesmikkel, hogy hogyan lehet egyesíteni, meg különválasztani őket. Fantasztikus élmény volt, nem tudok erre mit mondani, tehát gyakorlatilag ott ültünk lenyűgözve, hogy ez egy milyen zseniális dolog. Én azon csodálkozom, hogy 2010-ig kellett ezzel várni. Tehát, hogy, és eddig még senki nem maradta le a babérokat, ez mondjuk én ennek örülök, de... Ki mint csodálkozik, én egyébként azon csodálkozom, hogy egyáltalán lett belőle valami, hogy úgy tűnik, hogy lesz belőle valami. Én meg ezen csodálkozom. És hát adásul Magyarországon, és ez egészen... Mondtad a bevezetődben, hogy drága. Milyen drága? Körülbelül olyan 200 000 forint körüli összegre tornázták fel a rossz hír, a rossz pletykák szerint az árat, és ez néhány 10 000-nél tartott 5 évvel ezelőtt. Persze az nem volt összehasonlítható a mostani modellel. Nyilvánvaló az egy ilyen kezdeti fejlesztés volt, tehát ebből akármi is lehet még. Minden esetre azért annak szurkoljunk, hogy itt a műsorban minél több olyan magyar vendég legyen, akinek az innovatív terméke egyszerre csak megjelenik, és még világsikert is arat akár. Az elmúlt napok legfontosabb híre a hírciporkában. Az Apple bemutatta az iPad-et, Dragon György pedig elmondja, hogy ez könyvolvasó vagy tábla PC. Zenélni és játszani is lehet vele, és nem iTablet, hanem iPad. Az infószótár is kapcsolódik ez alkalommal a könyvekhez, és kiderül, hogy a BookTop csak nevében hordozza a könyvet, vagy más hasonlóság is van. Aztán Borek mérnök úr nyílt forráskódú barkács megoldása következik, amellyel meglepően jó prezentációs eszközt csinált a játékkonzó távirányítójából. Védj egy Wii távirányítót és prezentálj vele, mint a profik. A műsorunk közben érkezik a stúdióba Pintér Róbert, aki jelenleg a Szövetség az elektronikus kereskedelemért klub esélyén van. Végül pedig Spányik Balázs ismertet egy nagyon hasznos PC-tippet, amellyel elkerülhetők az értekezletek kínos pillanatai a Windows elindulását jelző fülsüketítő zenével. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a netidőkben. És most bemutatom a kicsit megfogyatkozó, de egyébként folyamatosan bővülő asztaltársaságunkat. Dragon György, a hírsziporkák mestere. Maximális tiszteletem mindenkinek. És Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És jó magam, a műsor vezetővé avanzsált infószótár tulajdonosa, netnyelvész Bódi Zoltán vagyok. De akkor kezdjük is azzal az információval, amely most már napok óta bejárta az egész világsajtót, és tulajdonképpen nem is csak a világsajtót, mindenki erről beszél. az Apple megint dobott egyet, és megjelent az iPad. Mi is ez? Ez elektronikus könyvolvasó, vagy újra feltalálták a tablet PC-t, esetleg valami lejátszó, vagy digitális képkeret, vagy mi ez? Tulajdonképpen elmondtad. Az iPad tulajdonképpen egy olyan készülék, amely egyszerre könyvolvasó is, egyszerre játékkészülék is, egyszerre filmlejátszó is, egyszerre internetböngésző, ilyen tablet PC-szerű. Emellett még akár lehet vele New York Times-t is olvasni, ha valaki azt szeretne, tehát ilyen speciális szolgáltatásokat is lehet vele. És nagyon könnyű, tehát könnyen hordozható, és mivel azonnal bejelentettek hozzá egy billentyűzetet és egy ilyen kis bölcsőszerű dokkoló egységet, tulajdonképpen aki egy netbookot vagy valamilyen notebookot szeretne kiváltani vele, és mondjuk szöveget szeretne szerkeszteni, az kiválóan fel tudja használni mondjuk utazáskor. Ez egy hihetetlen vékony és nagyon könnyű készülék. 25 cm-es átmérőjű képernyője van, 9,7 hüvelyk, egészen hivatalosan, és mindehhez képest 70 deka aksival együtt, amivel 10 órán keresztül kibírja. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon vékony, nagyon könnyű készülék, nagyon sok mindenre használható, a saját hibáival persze, mert azért azok is vannak neki. A legfőbb hibája, amit itt felrónak neki problémaként, hogy iPod örökségeket vagy iPhone örökségeket hordoz. Ez azt jelenti, hogy például a flash videókat ugyanúgy nem játssza le, mint ahogy a iPhone sem. Ez bizonyos felhasználói réteget zavar. Mondjuk olyankor, hogyha az ember például flashes játékokat akar játszani, ez igen zavaró lehet, mert hát nem játssza le a gép. Illetve a másik legnagyobb hiányosság, ami szintén az iPhone, iPod vonalnak a hiányossága volt, az az, hogy egy időben csak egy program futhat ezen a készüléken. Pedig egy ilyen nagyobb méretű készüléktől az ember azt várná el, hogy ha elindított egy böngészőt, akkor mondjuk mellette még tudjon esetleg szöveget szerkeszteni, és a kettő között váltogatni, de ezen a készüléken ez nem lehetséges. Ahhoz, hogy a böngészőből szövegszerkesztőbe menjek át, ki kell lépni a böngészőből, el kell indítani a szövegszerkesztőt, használni kell, és visszalépni a böngészőbe. Úgy tudok, hogy leállítom a szövegszerkesztőt, és visszalépek a böngészőbe. Egyébként videót lehet vele nézni, vagy mondjuk filmeket lehet vele nézni, amelyeknek van hangjuk is? Igen, 720p-s felbontást tudja ez a készülék, tehát nem a legnagyobb, már ugye az 1080-as felbontás, 1080p-s felbontásnak hívják. Ez a HD-ready televíziókkal körülbelül kompatibilis felbontást tudja ez a készülék, de ott sem játssza le az összes formátumot, tehát erre nagyon gondosan felügyelni kell, amikor fel akarunk rá tölteni valamilyen anyagot, vagy az internetről töltünk le valamilyen videóanyagot, hogy kompatibilis legyen a készülékünkkel, hogy nehogy úgy járjunk, hogy felhasználtuk a drága 3G-s adatforgalmat, és hát olyasmit töltöttünk le, ami 100 megabájt vagy 200, és a készülék erre azt mondja, hogy hát ő ezt nem hajlandó. De gyakorlatilag igen, recenzens nélkül képes lejátszani ilyen videókat, hanggal együtt. Ez annak köszönhető, hogy egy olyan processzor található a készülékben, ami saját fejlesztés, tehát először a Apple történetében nem Intel, nem IBM, nem semmilyen másik harmadik gyártó által készített, hanem saját fejlesztésű, és egy darab processzor mag, egy processzor tokba vannak integrálva a grafikus mag, a processzor mag és az egyéb ilyen memória kiszolgáló dolgok is, tehát megvalósult a komputer egy darab szilikonon típusú elve, amiről már beszéltünk régebben. Engem nagyon meglepett az, hogy mind a bemutatón, mind azóta, hogy a szaksajtóból kiderült, hogy nagyon hangsúlyos funkciója a tervek szerint ennek az eszköznek a könyvolvasás, az elektronikus könyvolvasás. Ennyire nagy hype-ja van mostanában az elektronikus könyvolvasásnak, az e-book readereknek, hogy egy ilyen nagy bombasztikus bejelentést követő eszközt direkt erre a célra terveztek tulajdonképpen. Nagyon érdekes volt, hogy Steve Jobs kint a színpadon, én élőben néztem a közvetítést, Steve Jobs úgy lépett a színpadra, hogy mögé kivetítették az Amazonnak a Kindle című készülékét, pedig egész este csak és kizárólag az iPad-et lehetett látni ezen kívül a kivetítőn, kivetítették a Kindle-t, és köszönetet mondott az Amazonnak azért, hogy a Kindle-lel forradalmasították az e-book e-book elterjedését, hogy minél több ember akar használni elektromos könyvet, vagy olvasni elektromos könyvet, és arra biztatta továbbra is a felhasználókat, hogy mivel ez az új készülék, az iPad is alkalmas arra, hogy e-bookokat lehessen olvasni rajta, nem hangsúlyozták, hogy ez elsődleges funkció lenne, csak ez egy funkció, és illetve a, ami nagyon érdekes, hogy az iTunes mintájára egy iBook nevű saját, bocsánat még egyszer, tehát az iTunes mintájára egy iBook nevű saját könyvesboltot is létrehoztak, ugyanazzal a módszertannal, és ezt is bemutatták. Tehát gyakorlatilag... Tehát már vannak tartalmak is. Vannak tartalmak is, és én nagyon azt látom ki ebből a dologból, hogy a tartalomhoz akarják hozzáadni a kabátot, szép magyarosan. Aha. Tehát ők a tartalomhoz akarják hozzáidomítani azt, hogy a készülék képes erre is. Igen, de néhány évvel ezelőtt volt itt a stúdióban egy elektronikus könyvolvasó, ami... mindannyiunkat lenyűgözött szerintem azzal az olvasás élmény és azzal a vizuális élménnyel, amit ezt tudott adni, tényleg majdnem, mint hogyha papír tartottunk volna a kezünkben, olyan látványt adott. Ez azért mégiscsak egy, nem tudom, valamilyen TFT monitor, vagy valamilyen hátsó megvilágítású monitor, amit hát valaki tud sokáig nézni, valaki nem tud sokáig nézni, hát nem tudom, szerintem nem az az élmény, mint amit várnánk egy hagyományos elektronikus könyvolvasótól. Én úgy gondolom, hogy ez annyiban hiánypótló ez a készülék, hogy az iPhone tulajdonosok nagyon sokat panaszkodtak azon, hogy amikor volt 15-20 szabad percük, és szerettek volna elolvasni egy cikket, vagy egy-két könyvoldalt, nagyon kicsi az iPhone kijelzője, és nagyon nehéz volt görgetni rajta. Épp ezért ugyanezt a réteget próbálják megcélozni, nem azt a réteget, aki naponta 5-6 órán keresztül olvas, hanem azt, aki mondjuk egy metrón, vagy egy repülőgépen el szeretne olvasni néhány oldalt egy könyvből, vagy elalvás előtt el szeretne néhány oldalt olvasni egy könyvből, és gyakorlatilag azért ez csak egy ilyen mellékes, egy néhányadik funkciója a készüléknek, de gyakorlatilag maga a bemutató nagyon látványos volt, nagyon-nagyon szépen lassan lapoz, tényleg jól néz ki, ahogy lapoz az oldalak között, meg ugye az érintéses kontrollal abban a sebességben lapoz, hogy húzod az oldalt alul az ujjaddal. Tehát nagyon meggyőző volt a dolog, de természetesen hát ezt saját szemmel kell kipróbálni, ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ez mennyire használható. Az előbb beszéltünk arról, hogy mennyire fontos ez a e-book piac. Ha jól tudom, akkor az Amazon 2009 végére az e-book eladásai megközelítették a könyveladásokat, tehát a papíralapú könyveladásokat, ami azért egyáltalán nem lebecsülendő adat, még akkor is érdemes ezzel foglalkozni bárkinek, hogyha mondjuk nálunk ez még nincs így, de az nyilván látszik, hogy ez a trend, hogy az e-book felé megy el a világ. Ha megnézzük az Amazonnál, ugyanannak a könyvnek általában megvan az e-book verziója, általában 30%-kal olcsóbb egyébként, mint a hagyományos papíralapú verzió, és hát egyre jobban látszik, hogy az emberek szoknak rá az e-book tartalomra. Még két fontos dolog, amit nagyon hangsúlyoztak a kiállításon, és idegen előadók is jöttek, hogy ezt megmutassák. Az egyik a családi kötődése a készüléknek, tehát elmegyünk egy nyaralásra, ahol készítünk videókat, fotókat, mivel a készülékben ilyen GPS-szerű funkciók is vannak. Tehát 3G-t is? 3G-s változatot vesszük, van 3G-s változata is, és 3G nélküli változata is. Még azt is megmutatja a térképen helyettünk, hogy a fotó hol készült, ha megfelelően rakjuk albumba, és megfelelően címkézzük fel, akkor még olyan slideshow-kat is tud, hogy mit tudom én, Kréta-szigetén jártunk, és az útvonalon, ahol végig megyünk, úgy mutatja a fotókat, hogy melyik honnan való. Legalább nem tévedünk el. Illetve hát egy érdekesebb előadás, mintha csak így az ember a fotókat így adogatja körbe-körbe. A másik pedig hát a játék, ez szerintem egy nagyon fontos funkciója lesz. Egyrészt az összes iPhone játékkal és iPhone programmal kompatibilis, ami eleve azt jelenti, hogy 140 ezer program kapásból lesz rá, amint piacra kerül. Másrészt meg hát már folynak rá olyan fejlesztések, amik direkt erre a hardware-re készülnek, és ezek már olyan játékprogramok, amik PC-n és egyéb divatos játékkonzolokon ma futó játékprogramok. Tehát ezek abszolút a világ elitbe dobják az Apple-t, mint játékkonzolgyártó. És milyen viszonyban van ez az eszköz a hagyományos tablet PC-vel, amelynek egyébként a története sokkal-sokkal régebb, mint sokan gondolnák. Abszolút ne gondolja senki azt, hogy az iPad Dell találták fel a tablet PC-t, mert egyébként már az 50-es évek végén elindultak ezek a fejlesztések. 85-ben került a piacra Amerikában az első olyan kézi számítógép, amelyik kézírás felismerő funkcióval is rendelkezett, és 2001-ben, na kicsoda, Bill Gates mutatta be a Comdexen a tablet PC-t, amelyik valóban egy ilyen tábla PC volt, és egyébként hát azóta nem olyan, elég nagy a hallgatás e felől, és most bejön egy ilyen eszköz, amelyet titulálnak tablet PC-nek is. Mi az igazság? Szerintem nem véletlenül lett iPad a neve, és nem iTablet. Aha. Én úgy gondolom, hogy inkább iPhone leszármazottról van szó, mint egy tabletesített PC-ről, vagy tabletesített Macintosról. iPhone nagyon népszerű, a felhasználóktól rengeteg észrevétel gyűlt össze, nagyon sok tapasztalatot szereztek, hogy hogyan lehetne ezt egy kicsit megnagyobbítani, hogyan lehetne a funkciókat kibővíteni egy nagyobb képernyővel, és hát most azt próbálják kihasználni, hogy nagyobb a képernyő. Tehát gyakorlatilag ennek a készüléknek az egyetlen igazi idézelvetéve vett forradalmi újítása az a nagyobb képernyő, gyakorlatilag ami mögötte van, azok nagyon jó dolgok, nagyon jó programok, de az iPhone-ban már szinte mindegyikkel találkoztunk. Hát akkor tulajdonképpen viszi végig az Apple-nek a fejlesztési vonalát. Nem talál ki mindig nagyon nagy dolgokat, viszont olyan csomagolás, olyan körítés, olyan felhasználhatóság, olyan design, olyan tervezés van mögötte, amely viszont valóban forradalmasít. És még egy dolog, ami fontos, a szolgáltatás, az a 140 ezer program, amit már is elérhető hozzá, azt hiszem, hogy ezzel nehéz versenyezni, bárki is próbálna. Volt a kezetekben már olyan eszköz, olyan valami számítógépes vagy informatikai eszköz, amelyikről nem igazán tudtátok, hogy most milyen kategóriába sorolható? Hát én mezőgazdasági boltba, persze. Mert Gyúnak köszönhetően találtam egy olyan kifejezést, és ezzel együtt egy olyan eszközt is, amelynél úgy zavarban vagyok, hogy ez most micsoda. Képzeljetek el egy netbookot, ez nem túl nehéz feladat, hiszen a félvilág netbookot használ, a másik fele pedig szeretne, és ugye ennek megvannak az előnyei, mindannyian nagyon jól tudjuk, és megvannak a hátrányai is. Tehát előny, hogy nagyon kicsi, nagyon könnyű, nagyon jól el lehet helyezni táskában, meg akár egy nagyobb méretű farmer jacki belső zsebében is. Viszont otthon, ha otthoni számítógépként szeretném használni, ugye akkor már nem olyan előnyös a dolog, mert ezt is rá kell csatlakozni, meg azt is, meg helyet foglal. És kitaláltak egy olyan eszközt, amelyiknek a BookTop a neve. A névre mindjárt egy kicsit később, de mire való ez? Egy olyan hagyományos netbook, amelyikhez van egy dokkoló egység, és ebbe beleállítva, élére állítva, az íróasztalon már igazán minimális helyet foglal el, a dokkoló egység tápellátást is tud biztosítani neki, a dokkoló egységen keresztül tudom be vagy kikapcsolni a netbookot, tehát nem kell hozzá kihajtani a netbookot, a bekapcsoló gombot megnyomni, és utána azzal variálni, hogy most beállítsam, hogyha összecsukom az eszközt, akkor ne kapcsoljan ki magától, mert ala a beállításban ugye ezt csinálja, vagy alvó módba teszi. Ezek a problémák minden problémák, és az összes többi csatlakozó is, tehát USB, meg egyéb csatlakozók, VGA monitor csatlakozó is rajta van ezen a dokkoló egységen. Szerintem zseniális ötlet, és ezzel a netbookból egy nettop PC, vagy nettop eszköz alakítható ki. És akkor nézzük a nevet. De várjál, akkor mi a BookTop? Hát mi az most jön a lényeg. Most jön, honnan van ez a név? Tehát a BookTop, hát ez egy igazi szóösszetétel, amelynek a története, amelynek a megfejtéséhez bizony informatikai technológia történet szükséges, akármilyen nagy szó is ez. Szóval BookTop így lefordítva együtt, ez semmi, teljesen értelmetlen könyvtető, vagy könyvnek a csúcsa, valami ilyesmit jelent. A book az könyvet jelent, ezt mindenki tudja szerintem. A top, ez is nagyon ismerős, tehát valaminek a csúcsa, teteje. Na most persze nyilván nem ezt jelenti. Mondom, hogy köze van a netbookokhoz, tehát a book előtag az a netbook szószetétel utótagjából származik. Na most akkor már nézzük végig a netbookba, hogy került bele a book. A notebookból, ami ugye a nagyobb méretű, masszívabb, robusztusabb, hordozható számítógép, és ebből egy ilyen nagyon érdekes notebook, netbook egy hangváltozása, vagy egy szóalakot is változtattak. és jelentést is változtattak. Így alakult ki ugye a netbook, és mivel ez az új eszköz, az a booktop, ez kapcsolatban van a netbookkal, mert végül is általában az, ezért az egyik eleme a book került be ebbe a szószetételbe. A top pedig, hát lehetne úgy is magyarázni, hogy top, mert hogy élére állítva a szám, az asztal tetejére tudjuk tenni, nem erről van szó. A net top számítógép típusból származik a top, ebben a szó összetételben. A net top pedig talán kevésbé ismert és kevésbé van elterjedve, mint a netbook, de tulajdonképpen ez egy tökéletes netbook, csak asztali PC funkcióra van dizájnolva. Desktop netbook, abból lett a... Desktop netbook, így van. Desktop, vagyis a hagyományos asztali PC és netbook, ebből ennek az összeházasítása. Szerintem most már mindenki összezavarodott. Még nem hangzott el, hogy laptop. Szerintem. Laptop, az ha is netbook lehet. Netbook lopták az egyik felét, akkor laptop lophat a másikat, mind a kettő ugye tulajdonképpen hordozható számítógép. Igen, teljesen rendben van. Erről már eszembe jutott egy Lázár Ervin mes, amikor a televíziót és a talicskát házasították össze, és abból lett a telega vagy a talivízió. Telega. Igen, hát valami ilyesmiről van szó, csak az a különbség, hogy ugye itt teljes szóalakokat variálgatunk. A net is, meg a top is, meg a book is teljes szóalak, tehát nem valaminek a csonkolása. Az a nagy kérdés egyébként, amit még talán évekkel ezelőtt Robesz vetett föl, hogy na igen, de hogy fogják az emberek nevezni ezt az eszközt? Tehát itt jön be a használat, a pragmatika kérdése, hogy továbbra is, hogy szerintem általában most is független attól, hogy milyen kategóriájú hordozhatógép laptopnak hívják majd, esetleg notebooknak, vagy netbooknak, vagy kis PC-nek, vagy minek fogják úgy hívni, szerintem a legkevésbé fog elterjedni ez a booktop, mert ez már tényleg olyan, mint egy Lázár Ervin mese, nagyon zavaros történet, és valóban hát az informatika történetet egy kicsit kell tudni, legalábbis az utóbbi mondjuk 5 év történetét mindenképpen. Elég gyakran szoktam prezentációt tartani különböző konferenciákon, és néhány hónapja tartottam egy prezentációt egy prezenterrel, és Borek András egy olyan eszközről fog nekünk beszélni, amely igazából prezenternek is használható, de persze nem annak készült. Mi értelme van egy létező, kapható, nem is olyan borzasztóan megfizethetetlen eszközt pótolni egy másik eszközzel, ami nem erre való. Csak azért, mert tehetünk rá egy nyílt forráskódú szoftvert? Igazából így is föl lehet tenni a kérdést, de nem ez. Hát, hogyha megnézzük ezeket a létező és kapható eszközöket, ebből a használható verzió olyan 25 ezer forintnál kezdődik, és onnan megy föl a csillagos égig. Így van. Szerintem azt is mondjuk el azért, hogy mi az, hogy prezenter. Hát, ha ja, igen. Nem tudja. Ugye képzünk el egy előadást, egy konferencián, ahol valamilyen diavetítés történik, egy prezentáló szoftver segítségével. Hát nem csak a PowerPointot lehet mondani, van ebből sok prezi például, tehát sokféle ilyen eszköz van. És ha nem azt akarjuk, hogy egy számítógéphez legyünk kötve, hanem szeretnénk mondjuk sétálni is az előadás közben. Mint például Steve Jobs, vagy mint például Bódi Zoltán is a előadásain, bocsánat, akkor ugye kell egy olyan eszköz, amivel elszakadhatunk a számítógép billentyűitől, egy ilyen kézbe fogható, kis pici, mint egy mobiltelefon körülbelül akkora, csak vagy mondjuk egy TV távirányító, csak sokkal kevesebb gomb van rajta, tudom léptetni a diákat előre-vissza, egyéb funkciókat is tud egy ilyen produkálni. Erre születtek is nagyon jó professzionális megoldások, ezeknek leginkább az árt cédula a legnagyobb baja, tehát amelyik tényleg használható, ergonomikus, jól kezelhető, az olyan 25 ezer forintnál kezdődik. Direkt megnéztem az interneten, utána néztem, hogy hol kezdődnek, amire azt mondják, hogy ergonomikus, tényleg jól kezelhető, annak ez az alja. Tehát innen kezdődik, és innen megy föl a csillagos égig gyakorlatilag. Ezek időt is tudnak számolni, meg rezegni tud, hogyha kifutok az időből, meg így van. Sípolni is tud, ha nagyon akarom, meg mindenfélét tud csinálni. Ráadásul lehet az egérkurzort is vezérelni, ugye ilyen gyroszkóp van bennük, úgyhogy érzékeli, amerre döntjük, és úgy mozog az egérkúzor. Sőt, ilyen lézerfény is van bennük, hogyha a kivetített dián be akarok keretezni, vagy rá akarok mutatni egy pontra. Így van. Na igen, ez van. És? Ez van. Viszont van ez a játékkonzol, aminek a távirányítója technikailag ugyanezt tudja. Ebbe is van giroszkóp, érzékeli, hogy hogy mozgatjuk, hiszen ez volt a nagy dobása ennek a gyártónak, ugye, hogy érzékeli, hogy hogy mozgunk, és ugye azzal tudunk játszani a konzollal. De hát gyakorlatilag technikailag mindene adott arra, hogy tud rezegni, hogy egy ilyen eszközt maximálisan pótolni tudjon, és hát úgy néz ki, hogy másnak is volt ilyen problémája, hogy nem akart nagy gyorsan kiadni 20-30-40-50 ezer forintnak megfelelő pénzt egy ilyen prezenterre, egy ilyen prezentációs eszközre, és gyorsan írtak mindenféle rövid kis alkalmazást, létezik mind Windowsra, mind Linux környezetre is. Linux környezeten vPresentnek hívják a dolgot, Windowson pedig vMode Presenternek hívják ezt a nyílt forráskódú verziót. Mert ugye a V távirányító az a vMode. Az a vMode. De és jó, megszólalt a nyelvész. Jó. És ugye, hogy ezt az eszközt lehessen használni erre a prezentáció irányítására. De miért akarna valaki egy játékkonzol távirányítót, vagy egy ilyen eszközt prezenternek használni? Megmondom, hogy miért, mert nagyon ergonomikus. Tehát, hát prezenterek is lehetnek nagyon ergonomikus. De nem ezért az áron. Egy V távirányító, hogyha van valakinek V játékkonzolja, ugye azt kapja a konzollal együtt. Ha ilyet lehet külön venni. Ilyet lehet külön venni, és sokkal olcsóbb, mint az előbb emlegetett prezentációs készülékek, vagy eszközök. Mm. Tehát azt lehet mondani, hogy maximálisan helyettesíti a... Ez egy zseniális, ilyen igazi magyar buher történetnek tűnik. Hozzátehetek ez egy kicsi játékos megjegyzést, hogy mivel a Wii készülék 4 darab ilyen kontrollert képes egyszerre fogadni, hogyha játszani szeretnénk, ha veszel egy ilyen készüléket prezentálni, és elmész a barátodhoz mondjuk hétvégén, hogy vízzetek, akkor viheted a saját irányítódat, és használhatod saját céljaidra is, tehát nem csak arra jó, hogy prezentációkat csináljunk vele, hanem ha van a családban, baráti körben esetleg víje valakinek, akkor ezen túl neked lehet egy sajátod, amit minden alkalommal a készülék fel fog ismerni, hogy ez Bódi Zoltán saját vímotja, vagy Dragon György saját vímotja. Az is előfordulhat, hogyha én egy évfolyamon keresztül ezt az eszközt használom, akkor már a második vagy a harmadik előadáson valaki meghekkeli az én diáimat, és elkezdi váltogatni mondjuk a... Nem, ugyanis amikor elindítod ennek a meghajtó programját, akkor ugye kiválaszthatod, ez egy Bluetooth eszköz egyébként, kiválaszthatod, hogy melyik távirányítóhoz legyen kapcsolva a meghajtó program, így aztán többiek hadonázhatnak ezzel bőszen, tehát semmit más nem érnek el, mint ilyen alanyi karmesterek lesznek. Igen, mivel a kiskészülék saját azonosítóval rendelkezik, pont ezért, hogy felismerje, hogy ez Dragon Györgyé vagy Bódi Zoltáné, ezért, hogyha ehhez a prezentációhoz használod, ott is felismeri, hogy ez az, amivel engem irányítani lehet. Így van, és itt most ilyen demonstrációs céllal meg is nyitottam egy prezentációt, hogyha gyakorlatilag el akarjuk indítani, akkor megnyomjuk rajta az egyes gombot, ezzel elindul automatikusan a prezentáció, és ilyen szépen van egy ilyen irányító gomb rajta, és ezzel leföl tudjuk léptetni a prezentációt nagyon kényelmesen oda-vissza, anélkül, hogy bármi mást kéne csinálni, és még egyszer, ami nagyon fontos, hogy ezt kézbe tervezték az eszközt. Arra tervezték, hogy az ember megfogja, és kényelmesen kézre álljon. Tehát nem egy ilyen egérpótlónak, vagy valaminek. Annyira egyszerű és kényelmes használni, én pont a múlt héten prezentáltam, egy Lessig stílusú prezentációt készítettem, ami nem tudom, valaki látott-e már Lawrence Lessigtől prezentációt, tehát megy egy ilyen folyószöveg, és a mondatából kiemel szavakat, és ezek a szavak peregnek mögötte. Tehát nagyon-nagyon szinkronba kell lenni a prezentációnak, én nekem az egy órás, alig több mint egy órás előadásomban több mint 180 dia volt, aminek így kellett peregnie, és hát mivel én mondtam a szöveget, ezért nekem kellett tudni, hogy hol vannak azok a szavak, és mi után jön, és nagyon gyorsan kellett ezeket váltogatnom. Időkijelző, vagy valamilyen időtartamot jelző, rezgés, vagy valami ilyesmit tud ez az eszköz? Igen, Eznek a távirányítónak van egy rezgető funkciója, ezzel is tud jelezni. Ez nagyon hasznos, hogy az ember ugye nem tudja az óráját nézni folyamatosan meg, azt most, hogy hanyadik diánál tartok, és mennyi van még hátra. Nagyon jó, hogyha a harmadánál, felénél, utolsó harmadánál rezeg egyet az eszköz, hogy mennyi időm van. És ezen felül van az elején 4 LED, amit hogyha úgy indítok el, akkor be lehet állítani, hogy hány perces a prezentáció, és szépen fogynak el a ledek, ugye 100%-tól megy vissza, 100% 75-50 és 25%-ig, tehát ezzel is segít minket, nem csak a rezgéssel. Az ember azt gondolja, hogy ezt az eszközt tulajdonképpen erre találták ki. Igen, annyira jó volt vele prezentálni, hogy azt mondtam, hogy ezt meg kell osztani másokkal is, és hogyha valakinek tényleg ilyenje van, hogy sokat kell prezentálnia, csak ajánlani tudom ezt az eszközt. Robesz, elkéstél a felvétel elejéről. Ezt persze nem tudhatják a többiek, de én most már elárultam, tudnék a hallgatók. Elnézést kérünk, tanár úr. Merre voltál? Balázsral egy ugyanazon a rendezvényen voltunk. Ez a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért nevű szervezetnek volt egy klubestje, nem az első, de ebben az évben, tehát 2010-ben ez volt az első alkalom, és arról beszélgettünk, hogy mi okozza a piackutatási adatok eltérését, vagyis hogyha amikor elektronikus kereskedelmi adatok jelennek meg, amiket mondjuk akár ti is olvashattok különböző orgánumokban, akkor mitől van az, hogy az egyik azt mondja, hogy 1 millióan használtak, a másik azt mondja, hogy 2 milliónak van hozzáférése, a harmadik azt mondja, hogy valami 1,5 millió, és az emberek kicsit összezavarodnak, hogy lehet ezeket az adatokat összevetni egymással, akkor most nem tudják, hogy pontosan mit mérnek meg, hogyan mérnek. Tehát, hogy kicsit ilyen furcsa helyzet alakult ki az elektronikus kereskedelmi adatok kapcsán, és a szakmának a jeles képviselőjével próbáltuk meg megbeszélni, hogy vajon mi lehet ennek a hátterében. Most itt a látogatói adatoknak a zavarosságáról van szó, vagy pedig a pénzügyi adatokról, tehát ki mennyit költött, mennyit vásárolt, mennyit adott el, vagy mi itt, nem, ami összekevered? Nem konkrétan egy adatkörről volt szó, hanem arról a jelenségről, hogy az internetről jelennek meg statisztikák, és ezek a statisztikák ezek sokszor ellentmondásban vannak egymással. És itt hozott egy példát a GKN-től, itt volt a kis Gergő prezentálni. Ez egy régi probléma, hogy az internet hozzáférő, az internet előfizetés száma és az internet használó fogalmát szokták rendszeresen összekeverni. Tehát mondjuk az ember közread egy sajtónyilatkozatot, és mondjuk átveszi egy internetes lap, vagy kiadja az MT, és mondjuk hozzányúlnak egy picit, meghúzzák, mert túl hosszú, vagy ki akarnak valamit emelni, és akkor egyfajta szinonímaként kezdik el mondjuk használni az internet hozzáférő, meg az internet használók a fogalmát, miközben ez két különböző fogalom, és két különböző dolgot jelent, és azokat az adatokat már gyakorlatilag nem lehet utána értelmezni, hogy miről volt pontosan szó. Ráadásul, hogyha internet használóról van szó, nyithatnánk egy külön vitát, vagy egy külön megjegyzés rovatot, hogy az internet használón mit értünk, de igen, tényleg... ez is felmerült, hogy most akkor hetente internetezik, havonta internetezik, vagy három havonta, vagy az elmúlt egy évben, vagy életében már valamikor kipróbálta. És beleszámítjuk azt, hogy e-mailt használ, tehát az e-mailezők is internet használók-e? Tehát nem használ semmit, csak az e-mailt, és hát erről is ott kialakult egy kis polémia, nekem itt volt egy déjà vu, mert hogy 2000 táján már egy ilyen vitán én részt vettem, sőt én vezettem. Igen. Úgyhogy ez egy régi történet, most ez visszakötött kicsit az elektronikus kereskedelemben, tehát részben ezt a dolgot beszéltük meg. És jutottatok valamire? Vagy csak a jelenség felmutatásáig jutottatok arra el? Jutottunk igazániból, hogy ha valaki lát valami adatot és nem érti, akkor azt kell megnézni, hogy pontosan mire vonatkozik az adat, tehát mit mértek meg, vagy mi lehet mögötte, milyen fogalom, és hogyha úgy érzi, hogy kicsit zűrzavar van, akkor könnyen lehet, hogy érdemes kinyomozni az eredeti hírforrást, nem csak azt, aki mondjuk éppen megjelentette mondjuk egy internetes orgánum, hanem elmenni az eredeti forráshoz, és ott elolvasni, hogy akkor pontosan mit is mértek meg. Hadd hozzam egy kicsit le a földre ezt a megjegyzést, mert szerintem ez borzasztóan fontos. Magyarországon manapság ugye választási kampány kezdődött el, és nem olyan nagyon sokára választások lesznek, és csőstül jönnek majd a statisztikai adatok. Mindenki emlékezzen Pintér Robertnek ezekre a mondataira most, hogy ha nem értünk egy adatsort, nézzük már meg, hogy ki csinálta, mire vonatkozik eredetileg, mi volt a forrás, és milyen módszert annak készült. Így van, hiszen a piackutatók oldalain meg lehet nézni a sajtóanyagot magát, és ott az ábrák is általában fenn vannak, tehát első kézből tudunk tájékozódni, nem úgy, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt, amikor a közreadó sajtóra voltunk hagyatkozva. Érdekes, hogy a amit most mondtál, hogy az elektronikus kereskedelem kapcsán volt ilyen értelmezésbeli vita a különböző adatokról, ugyanez megfigyelhető volt egyébként nem olyan régen, amikor a Facebooknak az egyik alelnöke járt Magyarországon, és megjelent vele egy interjú, és ő is citált adatokat. És ami nagyon érdekes volt, hogy ő az aktív felhasználók számát jelölte meg, mint fontos adat, viszont fontos volt, és ki is volt emelve a cikkbe, hogy mit jelent az aktív felhasználó, míg mondjuk egy konkurens másik oldal, mondjuk egy hazai közösségi website, ő a regisztrált felhasználók számával dobálózott, és az almát a körtével ilyen szempontból nem lehet összehasonlítani. És ebből alakult ki egy polémia, ami meddő volt, mert ugye nem ugyanarról beszélgettek az igen, emberek. A probléma az csak az, hogy mondjuk egy hétköznapi sajtóban, most nevezzük így, egyszerűen már úgy érkezik ez meg ez az információ, hogy a Facebooknak ennyi felhasználója van, a magyar oldalnak meg amennyi felhasználója van. És az, hogy az egyik az aktívat jelenti, a másik pedig a regisztráltat, az már lekopik róla. Igen, nagyon nagy felelőssége van a sajtónak is igazán, hogy adja közre ezeket az adatokat, mennyire figyelnek oda arra. A másik dolog, amiről, tehát sok mindenről beszélgettünk, nyilván mindent nem tudok elmondani, ami nekem különösen fontos volt, hogy a méréssel kapcsolatban hogyan változik meg a világ az internetnek köszönhetően, hogy még 20-30-40 éve legtöbb mérés úgy alakult, hogy az embereket megkérdezték, vagy a vállalatokat kérdezték meg, tehát kérdezéssel álltak elő az adatok. Ma már ugye nagyon sok elektronikus nyomot hagyunk magunk után, műszeresen lehet mérni. A Web2-nek köszönhetően nagyon sok vélemény van fönn, amit nem azért adnak közre az emberek, mert azok arra véleményekre valaki úgymond kíváncsi, hogy megkérdezte, vagy piackutatási célból, hanem mert akarja, vagyis valószínűleg őszintén, mint hogyha egy provokált kérdés érkezik meg. Tehát a megfigyelői válasz. Ellentmondás, megfigyelői paradoxon itt nincs, tehát meg tudjuk figyelni azt az állapotot, amit nem akarunk megfigyelni. Van, korábban ezt nem lehetett megcsinálni. Így van, mondjuk nem feltétlenül mindenki arra a kérdésre fog válaszolni, amit mi meg fel szeretnénk tenni, de egy csomó adat ott van, és ezeket az adatokat lehet elemezni. Van műszeres mérés, lehet internetes oldalnak a saját forgalmát mérni, tehát hogy ilyen IP és egyéb adatokból. Tehát rengeteg adat van körülöttünk, és nem csak kérdezéssel lehet ezekhez az adatokhoz hozzájutni. Ez is egy fontos dolog volt. És aztán arról is volt egy beszélgetés, vagy egy gondolatmenet, ami szintén érdekes, hogy mit nevezünk elektronikus kereskedelemnek. Vagyis beszélhetünk-e egyáltalán nem elektronikus kereskedelemről? Itt most nyilván az internetes kereskedelemről volt szó, és a webáruházakról, sőt elsősorban azokról az áruházakról, amelyek kosaras rendszerben értékesítenek termékeket. De ha belegondolunk, akkor minket körülbelül világban minden gyakorlatilag kezd elektronikussá válni. Nagyon nehéz már olyan tranzakciókat találni, olyan kereskedelmi helyzeteket, amikor nincs a háttérben legalább valami fajta dolog, ami elektronikusan megy. Mondjuk kimegyek a piacra, és akkor a nénitől megveszem, amit ő megtermet, és készpénzen fizetek. Na, az még nem elektronikus kereskedelem. De ha már bemegyek más, valahová, és mondjuk számlát is kérek. Igen, de minden más gyakorlatilag már valamennyire elektronikus, és a másik véget, amikor meg tisztán csak elektronikus a tranzakció, az információ áramlás, a pénzáramlás, és maga a termék is lehet elektronikus. Nagyon érdekes, hogy a törvényben is nevesítve van, hogy mi számít már elektronikus kereskedelemnek, tehát hiába nem tudok fizetni online, de a megrendelésemet föl tudom adni online, az már elektronikus kereskedelemnek számít. Tehát érdekes, hogy nem kötelező az, hogy tranzakció is kötődjön online tranzakció hozzá, hanem már, hogyha megrendelést fogadok, akár például egy sima webes űrlapon, az is elektronikus kereskedelemnek számít. Igen, de a piackutatók részéről elhangzott például, hogy ők nem nagyon szeretik egybe mosni például a kaják megrendelését ezzel a dologgal. Tehát, hogy teljesen külön kezelik például a netpincért és az összesen étel kihordó dolgot, mert az egy kicsit más jellegű dolog, mint amikor bármi más rendelsz. Ez teljesen igaz. Teljesen igaz. Még az is elhangzott, hogy a turizmust meg a biztosítás sem szokták, mert egyszerűen akkor nem lehetne az elektronikus piacnak a méretét megmondani, hogy mekkora, hiszen a turizmusban szinte nincs olyan történet, vagy nincs olyan tranzakció, aminek ne lenne az elektronikus dolgokhoz köze, vagyis akkor az egész turizmus iparágat, mint magát be lehetne rakni az elektronikus kereskedelembe, és a minden más gyakorlatilag kisebb lenne, mint maga a turizmus, tehát hogy eltorzítaná az egész adatot. Nem arról, ez a helyzet a biztosítással is. Nem arról van itt szó, hogy az információs társadalomnak köszönhetően a hagyományos fogalmaink azok kezdenek teljes mértékben használhatatlanná válni? Én abszolút egyetértek ezzel. amikor én írtam a doktorimat, az az észrevétlen információs társadalomról szólt, aminek az a lényege, hogy, hogy anélkül, hogy észrevennénk, egy olyan világ kezd minket körbevenni, aminek a működtetéséhez már szoftvereket, internetet, elektronikus eszközöket használnak, és észre se vesszük, egyszerűen átalakul az életünk. És emiatt nehéz egy bizonyos idő után már azt mondani, hogy valami nem elektronikus, hiszen minden valamennyire az. Én most vizionáltam egy jelenetet, amiben egy golfjátékkal játszanak az üzletemberek virtuálisan, és a virtuális chatszobában golfjáték közben beszélik meg az üzletet. Ugye a klasszikusan a golfpályán köttettek az üzletek, ma már nem mennek ki a golfpályára, betöltik interneten a kis golfprogramot, fejhallgatót fölveszik, közben megbeszélik, webkamerát bekapcsolják, és hát végül is megy a webes üzletkötés. Gyakran kerülsz kínos helyzetbe, hogy elindítod a számítógéped, és elnézést kész, hogy jaj, már megint elfelejtettem kikapcsolni a hangszóróját, és a program, vagy az operációs rendszer betöltődésekor a tiririm-tirim dallam jelentkezik. Én nem mondjuk, de gondoljunk az egységsugarú felhasználóra, akit szoktunk itt emlegetni a műsorban. A kedvencünk. Igen. Aki mondjuk nem tudja azt, hogy hova van eldugva a Windowsban az, hogy kikapcsolod ezt a bizonyos bejelentkező hangot. És hogyha mondjuk ez az egységsugarú felhasználó abban a kellemetlen szituációba kerül, hogy mondjuk elkésik valahonnan egy konferenciáról, vagy egy értekezletről, hogy berobban így leül hátul egy székre, és elkezdik kinyitni a számítógépet, hogy azon dolgozzon, vagy jegyzeteljen mondjuk a konferencián, vagy az értekezleten elhangzottakat, és elindul a Windows, és így belehasít így a csöndbe, vagy így az előadásba az, hogy hurrá, elindultam. Ez azért az kellemetlen tud lenni. Hát, vagy például órán. Akár elkésik például, a hallgató. Manapság már kifejezetten általános, hogy notebookkal járnak a hallgatók órára, előadásra, meg szemináriumokra, és hát akkor ugye mindig lehet hallani. Egyébként ugyanez érvényes természetesen a mobiltelefonokra, egy csomó olyan telefon úgy van megcsinálva, hogy van. Ne lehessen csöndben kikapcsolni, semmiképpen sem, tehát ezek valóban idegesítő dolgok tudnak lenni. Megvan-e megoldás? Hát nem biztos, de egy jófajta ügyes próbálkozás van erre. A programot úgy hívják, hogy Auto Mute, és arra automatikus elnémítás, ugye? Igen, és egy nagyon pici programról van szó, teljesen ingyenes, teljesen hordozható abban az értelemben, hogy nem kell hozzá semmiféle telepítést csinálni, egész egyszerűen csak kitömörítjük a letöltött zip fájlt mondjuk, és elhelyezzük valahol a számítógépünkön, és be tudod kattintani rajta, hogy a legközelebbi Windows indításkor ő induljon el automatikusan, és amikor ő elindul, akkor semmi más nem csinál, mint hogy lekapcsolja a számítógépnek a hangszóróját. Tehát pontosabban nem is a hangszóróját, hanem a hangkeltő eszközt kapcsolja le, tehát azt némítja el. Pontosan ugyanúgy, mint hogyha a billentyűzeteden, mostában vannak ezek a multimédiás billentyűzetek már egyre inkább elterjedtebbek, hogyha azon megnyomod az elnémító gombot, vagy hogyha a tálcának az értesítési területén, ugye ott a jobb alsó sarkában a Windowsnak, ott rákattintanál a kicsi hangszóró ikon, és ott választanál az elnémítást. Tehát ő pontosan ugyanezt ezt csinálja, csak teljesen automatikusan a Windows indulásakor. De vissza tudom kapcsolni. Természetesen, te is akár, bárhol vissza tudod kapcsolni, tehát akár az előbb elmondott módon, vagy pedig ő ad neked egy definiálható, általad definiálható gyors billentyűt, amit hogyha megnyomsz, akkor szintén egy mozdattal visszakapcsolható. Az egyetlen probléma az, és ez pont... Vártam már, hogy mi a probléma, de jó. Idefele jövet a Robesszel, erről beszélgetünk a metróban, hogy képzeld el azt a szituációt, és azért az egységsugarú felhasználók számítógépén ez sem teljesen elképzelhetetlen, sőt, hogy mondjuk 16 program indul egyszer a Windows bekapcsolásakor. És ez sorba áll, és ez lesz mondjuk a harmadik, igen, nem az teljesen, első. Teljesen kiszámítatlan, hogy melyiknek fog elindulni, és az is teljesen kiszámítatlan, hogy a Windows mikor dönt úgy, hogy ő most zenél. Tehát, hogyha mondjuk 10 másodperccel később indul a program, mint hogy a Windows zenélt, akkor már túl sokat nem érünk vele. De hát ezért mondom, hogy egy nagyon érdekes és jópofa próbálkozás, hogyha az emberek odafigyelnek arra, hogy ne sok dolog induljon automatikusan a Windows-al együtt, akkor még működhet is, de a legjobb módszer valóban az, amit az elején mondtál, hogy egyszerűen kapcsoljuk ki az induló zenéket. A Windows-ban erre van lehetőség. Igaz, hogy egy kicsit el van dugva, a vezérlőpulton kell megkeresni hozzá a hangok beállítását, de onnantól kezdve viszont nagyon egyszerű. Egyébként meg ez hardware-ből is könnyen meg lehet oldani, hogy az ember kikapcsolja a hangszórót, tehát ez minden hordozható gépen van ilyen opció, tehát annyira nem bonyolult, csak ugye ezt már akkor tudom megtenni, amikor elindult. Igen. És néha megfeledkezünk róla, és csak akkor kapunk oda, amikor már megtörtént a baj. Hát ez pont olyan, mint ahogy a jégoldó sprének hol van a helye bent a kesztyűtartóban. Eddig tartott a netidők, honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban hallgathatják meg. Bódi Zoltánt és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!